yourself, Lori. Turn me up. Zakładam mój szark, pak, pak. Jest w nim kanapka troli. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Tak, tak, o to chodzi. Ha. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Zakładam mój szark, pak, pak. Jest w nim kanapka troli. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Tak, tak, o to chodzi. Ha. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Zajebał w tył głowy, kiedy chrzest przyjął. Zajebał mu z garderoby wino. Wypędził demony, że aż wyszły szyją. Długopisem to otworzył. Pijak już długo nie pisał i chciał się otworzyć. Ja pójdę, pójdę w drodze do Częstochowy. Pójdę, pójdę gdzie rozum do głowy. Idzie po ulicy, liczy samochody na Alfa, Astra, toż wysiada z Audicy. Idzie po ulicy, liczy samochody na A. Doliczył się trzech i wtedy przestał liczyć. Społeczne przedszkole pod wezwaniem Roberta Kubicy. Kurwicy idzie dostać każdy kpi, więc prawie kipi. Bo już wieczór, ma tu zostać, czy wyjebać do Ameryki. Trzy Fryderyki ma i wyjebane w statystyki. Zakładam mój szark, pak, pak. Jest w nim kanapka troli. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Tak, tak, o to chodzi. Ha. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Zakładam mój szark, pak, pak. Jest w nim kanapka troli. W głowie od pieniędzy się pierdoli. Tak, tak, o to chodzi. Ha. W głowie od pieniędzy się pierdoli.